Андрію, потім усе вирішимо. Проте молодий чиновник, той, що і розпочав бузу на дамбі, виліз наперед, схаркнув демонстративно під ноги лямуру, закричав, викочуючи і вивищуючи голос до єхидного тону. «Слухай, бик, це я його мітєлігл. Зрозумів? Зараз вали звідси, поки не одірвали тобі вуха». Далі лямур взяв клерка за вуха, підняв різко, що аж хруснуло, підніс до самого обличчя і зашипів. «Завтра ти принесеш свої вуха разом з 1000 баксів у католицьку місію, зрозумів?» Але чиновник нічого не зрозумів, принаймні він засукав ногами, завовтузився, і Андрюха поставив його на ноги, буцнув головою. Ніс з'їхав кудись уліво, потім повис, мов чужорідний, на шкірці. І тільки тоді клерк закричав, завив голосно, як побитий пес, завалившись на 4 кості. Публіка загула, але, слідкуючи уважно за Борисом, уловила якийсь сигнал. Тихо 2 строями рушила до банкетного залу, лишаючи лямура, його товаришів і знівеченого клерка наодинці. До лямура ніхто не вийшов. Напевне, Андрюха лямур чекав саме на це. Але Ілона, яка зійшла східцями і сіла поруч із ним, оповита забутими запахами, поклала на його гостре коліно свою легку, як пташина лапка, руку. Примирливо звернулась. «Ну і що ти хотів цим сказати? Чого ти добився?» Андрій шалено закрутив головою, як у дитинстві, як тоді, як завжди. «Вони не лишились, вони пішли. Вони не лишились, вони пішли!» Він наче зізнавався сам собі. «Вони не визнали мене, вони покинули мене вчергове. Ходім, ще можна все змінити». Ілона поцілувала його в щоку. «Я так довго тебе не бачила». Її невеликі, відтінені червоним, красиві груди важко здіймались, тремтіли. Вона дихала збуджено, але голос, навіть для неї самої, звучав далеко. «Іл, Іл, ну чому воно все так? Не роби дурниць, ти знову наламав дров. Для чого тобі був потрібен цей ублюдок, що живе побіля озера?» «Напевно, ні для чого, сам не знаю», – тихо сказав лямур, розуміючи, що слова зараз нічого не важать. «Але я їх ненавиджу». «То треба вибирати щось інше, ніж той вошивий мужик. Він мені врятував життя. Це не дає мені спокою. Здається, я б його сам пришив. Так воно мені не дає спокою». «Тьху!» – зовсім по-простому відповіла Ілона. Вона підтягнула сукню, оголивши ноги. «Ти гарна, Іл. У мене ніколи не було жінок гарніших і розумніших за тебе, ніж щось інше. Тут не підібрати слова. Це як спиш з рідною сестрою, але трохи інше. Воно страшне, потворне, прекрасне водночас». «Перестань. То все минуле. Очі у напівпітьмі волого загорілися. Навряд. Я дуже скучаю за тобою, дуже». Він ткнувся стриженою головою у груди, і вона провела по ній своїми довгими пальцями. «Тобі треба вибирати, куди йти, Андрію. Не інакше Борис може зробити висновки, якщо...» Вона осіклась. «Іди, іди. Ти хочеш мене?» «Так», – чітко і ясно сказала вона. «Але не дам тобі, Андрюша. Ти зробив свій вибір». «Я його давно зробив». Махмуд, що сидів у далекому кутку на кріслі і попивав шампанське, сказав: «Нам треба мотати, бос, бо будуть кранти, кінець». «Зараз», – тихо сказав лямур, поцілував рвучку Ілону і пішов, полишивши її сидіти на східцях у глибоких брунатних тінях з піднятим догори печальним, по-справжньому печальним обличчям. Так потім гості помчали, погойдуючись у м'яких сидіннях авто повз площу рівними рядами домів, з прапорами на флагштоках, а велика мельхіорова хмара тонким витягнутим язиком пролягала над передмістям –